साची मारी प्रीत तू हयानु गीत तू मारो मन मीत तू हवे रात दिवस बस एक रटन तारु नाम साहिबा तारु नाम के साहिबो मारो जाने गुलाब नो छो के छेनियो सुगंध ना प्रीत नीरे के साहिबा वाला मीठी मीठी तारी बातो जगाड़े आखी रातो आवा तो तारा प्रीत नीरे के वातो तारा प्रीत नीरे तो तारा प्रीत नीरे पड़ छे तू जाने ब्रू